سورة بسم مريم مثلا اذا قومك منه يسدون. جب بیان کیا جاتا ہے ابن مریم کا حال اذا قومك منه تو قوم تیری اس سے یسدون ناچنے لگتی ہے. یسدون ناچتی ہے اور مارے خوشی کے تالیاں بجاتے ہیں. یسدون کا معنی یسی ہونا پیز حسون. یسی ہونا نعرے لگاتے ہیں, یضحکونا ہنستے ہیں. کیا مطلب؟ یہ جو آیت ہے بلنا سورہ بنو مریم, اس کا ماقبل کے ساتھ چار ربط ہے. چار ربط, چار قسم کا ربط. لیکن ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا رب ہے بس المن ارسلنا کے ساتھ ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی یہ لکھا, اس کا رب کس کے ساتھ ہے؟ بس المن, بولو جلدی بولو, بس المن ارسلنا کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو پکارے سننے والا نہیں بنایا. آج تک ایک ہی مسئلہ رہا کہ الہ صرف اللہ ہے. کسی کو یہ اختیار نہیں دیا, الوہیت کی سکتے نہیں دی. جس پر مکہ کے بزرگوں کا سوال تھا کہ اچھا کسی کو نہیں دی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ گئے مجھے پکارو. انہوں نے خود کہا, عیسائی مولوی پیر ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں. اس لیے جب حضرت عیسیٰ کی بات آتی نا تو مکہ کے مشرک اچھل پڑتے اور کودنا شروع کرتے ہیں. جس دور کودتے کہ نہیں بنتا, کہتے ہیں کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, ہر نبی کی یہ تعلیم رہی. جبکہ عیسائی مولوی ہیں, عیسائی تو تھوڑے پڑے ہوئے مولوی ہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں کہا کہ مجھے پکارو. یہ کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ پکار کے لائق ہو سکتے ہیں تو فرشتے نہیں ہو سکتے. تو طرز استدلال سمجھو دوستو بزرگوں, آج کے بزرگ والا طرز استدلال ہے. کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی نے لا الہ کی دعوت دی, لا الہ الا اللہ, اور کسی نبی نے شرک کی دعوت نہیں دی, بس المن ارسلنا. یہ اس آیت میں ذکر کیا بھی جائے تو اس پر اشکال ہے کہ کیسے بھی تھی عیسائی مولوی پیر گدی نشین بڑے بڑے حضرات, وہ تو کتابیں پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دعوت دی ہے کہ مجھے پکارو, میری ماں کو پکارو. یہ کیسے کہتا ہے بس المن ارسلنا؟ سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی تھی, حضرت عیسیٰ نے بزرگوں شرک کی دعوت دی, معاذ اللہ, اپنی پکار کی دعوت دی, معاذ اللہ. ایک اس لیے جب حضرت عیسیٰ کا نام آتا نا تو مشرک نعرہ حیدری لگاتے, چیخ پڑتے, کودتے اور خوش ہوتے, ہاں پھنسا ہے کہ نہیں پھنسا. ایک دوسرا یہ سورۃ الانبیاء کی جو آیت ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ, وہ جب نازل ہوئی تو مشرکین کا ایک مناظر تھا ابن الزبارہ, یہ بڑا مزاحیہ تھا اور باسونی آدمی تھا, جس نے کہا کہ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہتا ہے کہ اب محمد الرسول اللہ پھنس گئے صلی اللہ علیہ وسلم, میں مناظرہ کروں گا. یہ جو آیت ہے اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا, جس نے کہ لوط نکالا, مکہ والے بزرگوں کو ساتھ لیا اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس دیا اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کہ یہ آئے قرآن میں؟ آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا اس آیت کا مطلب تو ہے کہ تم بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے, تم بھی جہنم کا ایندھن اور وہ بھی جہنم کا ایندھن. ابن زبارہ نے کہا اسی طرح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہتے ہیں اچھا, ادھر حضرت عیسیٰ کو نبی کہتا ہے, حضرت عزیر کو نبی کہتا ہے, ادھر کہتا ہے جن کی پوجا اس کو جہنمی ہے, پوجا تو عیسیٰ کی بھی ہوئی عزیر کی بھی ہوئی. اگر عیسیٰ عزیر جہنم میں گئے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہی چلے گا. سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اللہ نے آیت اتاری ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون, جن پر بھلائی سبقت کر چکی ہے ان کی بات نہیں, وہ معبودان باطلا جو اپنی پکار پہ خوش ہیں شیاطین, اور شیاطین پیر جو پوجا کروا رہے ہیں وہ معبود جہنم میں جائیں گے. لیکن وہ جو جن کے لیے سبقت کر چکی ہے اتنا وہ جہنم سے دور ہوں گے. اس لیے بھی بعض نے یہ بھی لیا کہ یہاں پر کوئی واقعہ مراد ہے, لیکن صحیح بات پہلی ہے جو میں نے کر دی ہے کہ وہ نہیں کہتے تھے حضرت عیسیٰ کے متعلق کہ حضرت عیسیٰ الہ ہو سکتے ہیں تو فرشتے الہ کیوں نہیں ہو سکتے, اور تعلیم عیسیٰ میں یہ ہے. فرمایا بلما دلیل نقلی تفصیلی از عیسیٰ, جس وقت زورے با بیان کیا جاتا ہے ابن مریم کا, ان کا تذکرہ ہے مسلط ہے ان کا عجیب قصہ, اذا قوم کمن ہو اچانک قوم تیری اس تذکرہ سے یتدون یتی ہونا نعرے لگاتی ہے تالیاں بجاتی ہے کودتے ہیں خوش ہوتے ہیں. اور پھنس کی ہے حضرت عیسیٰ کا نام لے کر, یہ آج بھی مجھے کیسے ہوتا ہے جب ہیں اگر وہ ان کا ایک ایمان ہے توپ کا, توپ کا ہاں. ایک دفعہ ہم اس کے علاقے میں گئے توکے کے علاقے میں, تو وہاں پر میری تقریر تھی اس کے گاؤں میں, وہاں پر میں نے کہا کہ اس تو آج ٹوکا کٹ کے لئے آج تیرا ٹوکا ٹوٹ گیا ہے, اور میں نے کہا کہ یہ پتنی کسی کھڈے کا کسائی ہے ادھر آ گیا سٹیج پہ, یہ لوہے سے بھی توحید کا مسئلہ رک سکتا ہے ٹوکے سے لوہے سے؟ اگر لوہے یا ٹوکے یا لوہے سے رک سکتا ہوتا تو ابو جہل کے وہ باپ نے پوری دنیا کا لوہا بدر میں کٹا دیا تھا, بدر میں ساری دنیا کا لوہا کٹا ہوا تھا, لیکن وہ لوہا بھی اس سے بھی قبضہ ہو گیا, وہ لوہا بھی کیا اور توحید پھر بھی نہیں رکھی. تو ایسے چپل مشرقین میں بھی ایسے چکل تھے وہ, اور کوئی انداز تھا جو سدھ یہ جو چیخے مارتا ہے نا گدھے کی طرح, وہ بھی یہ سدھ اسی طرح چیختے تھے سنیو یہ سدھ انداز ہی ہوتا ہے یہ جب آتا حضرت عیسیٰ کا تذکرہ وہ کہ وہ بھی اس طرح چیختے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. فقالوا آلہتنا خیر, اور کہتے تھے کہ ہمارے الہ بہتر ہیں, ہم ہوا یا وہ بہتر ہے, کیا مطلب ہم جنہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں یہ بہتر ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے؟ جب عیسیٰ مشکل کشا ہو سکتا ہے ملائکہ کیوں نہیں ہو سکتے, ہمارے سے ہلا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس پر عبارت لکھ لو, یہ بیزابی کی اور کام کی عبارت ہے. مفسر بیزابی کہتا ہے آلہتنا الملائکہ خیر ام عیسیٰ, جلدی بزرگو, آلہتنا الملائکہ ہمارے الہ ملائکہ ہیں وہ بہتر ہیں, ام عیسیٰ یا حضرت عیسیٰ؟ فَإِذَا جَاءَ أَنْ يُعْبَدَ, جب جائز ہے حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنا وَيَكُونُ ابن اللہ, وہ اللہ کا بیٹا بن سکتا ہے, ہاں بھائی, وَقَانَتْ آلِهَتُنَا اولا بِذَالِكَ, وَقَانَتْ آلِهَتُنَا ہمارے الہ کیوں نہیں بن سکتے, بطریقے اولا بنتے ہیں, بطریقے اولا سمجھتے ہو نا, کیا بنتے ہیں بطریقے اولا بیزابی, کیا مطلب, اب سنو ان کا نقل استلال, وہ کہتے عیسیٰ مشکل کشا ہو سکتا ہے, ابل نہیں ہو سکتا, عیسیٰ مشکل کشا ہو سکتا ہے, فلانا نہیں ہو سکتا, آج مشرق کے لیے نقل استلال ہوتا ہے, آج سے سخت لا سکتا ہے, شیخ گیلانی ڈوبے ہوئے بیڑے نہیں لا سکتا, یہی انداز ہوتا ہے, یہی انداز تھا مشرقوں کا, انہوں نے کہا عیسیٰ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتے, یہ کیوں نہیں ہو سکتے, اس کا جواب دیا اللہ نے, فرمایا ما ضربو لک الا جدلا, اجمالی جواب, فرمایا میرا پیغمبر یہ حضرت عیسیٰ کے تذکرہ سے جو جھگڑے کرتے ہیں نا, سمجھنا سمجھانا مقصود نہیں, صرف ڈنڈی بھنڈی مقصود ہے, ان کا مقصد ہے کہ صرف شور ڈالو اور محمد کی دعوت رک جائے, یہ سمجھنے کے لیے نہیں شور ڈالتے, اور اس لیے بھی نہیں کہ کوئی حضرت عیسیٰ کے ساتھ پیار ہے, نہیں, یہ صرف رولا کا ہی وجہ ہے, ما ضربو لک الا جدلا, نہیں جھگڑتے مگر جھگڑے کے لیے, ما جھگڑا کے لیے نہ طلب حق کے لیے, انہیں پتہ ہی نہیں جھگڑا کیا ہے, انہیں کوئی پتہ نہیں جھگڑا ہے کیا, کبھی آدمی لڑتا ہے لیکن جھگڑے کا پتہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا, ہاں جیسے اگاڑ بھی جھگڑتا رہا اور آخر تک رستے کا پتہ نہیں چلا, اس کے نمبر میں آیا, اچھا آپ کو مرا ہے نور محمد ترنڈی وفاق المدارس میں ان کی خدمات ہے, یہ رسالے میں, اچھا کیا خدمات ہے کہ پاکستان میں پتنے پہلے سے دو چار لہنے لکھی ہیں, لکڑ لکھے الحقیت سے الفلانہ سے الفلانہ سے الفلانہ سے الفلانہ سے الفلانہ, یہ پہلے تو بریلویوں کا لقب جو تھے وہ سستے تھے, اب ہمارے یہاں بھی بڑے سستے ہیں, بریلویوں کی پہلی پہلی ڈگری شروع ہوتی ابو البرکات, برکتوں کا باغ, جس سے آگے پھر شروع ہوتے اللہ سے الفہامہ سے الحلام سے غزالیے دوراں سے محقق زماں سے راضی زماں, پھر آگے لمبے چوڑے احمد رضا کی کتابیں دیکھیں تو اتنے القاب لکھے ہیں آدمی حیران رہ جاتا ہے, اب انہوں نے شروع کی ہے, کہتے ہیں کہ پاکستان میں مسئلہ حیات پر سب سے زیادہ جو کام کیا اور محقق تھے وہ مولانا نور محمد ترنڈی تھے, اگلی بات ٹھیک ہے مان لیجیے سب سے بڑے محقق سارا کام کرنے والے, کہتا ہے مضمون نگار کہتا ہے کہ آخر عمر میں انہوں نے ایک استفتاء کیا جامعہ الرشید سے اور میں نے وہ استفتاء پڑھا, اور آخر عمر میں پوچھ رہے تھے یہ جو مسئلہ حیات النبی کا ہے یہ ضروریات اہل سنت سے ہے یا نہیں, اگر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, سب سے ساری زندگی فتوے لگاتا رہا اور آخر پہ سوال کیا کیا یہ ضروریات اہل سنت سے ہے یا نہیں, اگر ہے تو اس کا کوئی حوالہ پیش کرو, حوالہ مجھے دو, جسے پوچھو کہ اب تک جو پک پک کرتا رہا کتابیں لکھتا رہا پتا کوئی نہیں آخر عمر میں پوچھ رہا ہے, ابھی تک مفتیوں نے جواب نہیں دیا پہلے مر گیا, یعنی اس حالت میں موت آئی کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ مسئلہ یہ ضروریات اہل سنت سے ہے یا نہیں, اگر ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, یہ ہے محقق علی الاطلاق, سمجھے یا نہیں سمجھے, مقصد کیا ہے, ما ضربو لک الا, آپ ہی سمجھ لیں, یہ لوگ جو آپ سے جھگڑتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی تک توحید کی دعوت رک جائے اور ان کو دوسری طرف الجھا دیں, لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے, ہم سے مسئلہ نہیں چھڑایا جا سکتا اللہ کے فضل سے, ہاں دیکھو بلک ہوم قوم اس واقعہ کیا تخصیص ہے بال ہوم ضمیر کے مر کے آپ ہی تلاش کر لینا, پہلے وہ کر رہے ہیں اب والے تم نے تلاش کرنی ہے. بل ہوم قوم بلکہ یہ ہے ہی قوم کون سی چاہے آپ کے پاس آئے پڑھو معلوم قومن بلکہ یہ ہے ہی قوم ان کی عادت ہی جھگڑنا ہے قوم لطا قوم جھگڑا لوں ان کی فطرت میں جھگڑنا ہے ماننا نہیں ہے یہ کہتے رہے کہ کوا سفید ہے آپ جو مرضی کر لیں پک کے کوا سفید خسے بول مولوی صاحب نے کہا میں مناظرہ رکھ کے آیا ہوں اور مناظرہ یہ ہے موضوع یہ ہے کہ میں نے کہا دو اور دو پانچ ہوتے ہیں اور میرا بچے مقابل کہتا ہے دو اور دو چار ہوتے ہیں کل ہمارا مناظرہ ہے اور لاکھ روپیہ جس کو شکست ہے اس کا جرمانہ ہے شاہ بیوی نے کہا پاگل ساری دنیا کہے کہ دو اور دو کیا ہے چار ہے تو بند گیا ہے اس نے کہا باہر کی کوئی نہیں بند گیا ساری دنیا کہے دو اور دو چار میں مانوں گا ہی نہیں میں کہوں گا پانچ ہے شکست تو تب ہوگی کہ میں مان میں سب کا ہوں دو اور دو پانچ ہے ساری دنیا کہے چار ہے تو شکست تب ہوگی کہ میں تسلیم کروں میں نے تسلیم کرنے کی کوشش یہ ہوتا ہے قوم الخصبون ان کا کام ہی نہیں ماننا جو بھی ہو جائے اب آیا قرآن یہ تو ان کا تذکرہ تھا اب فرمایا اذ ہوا الا عبد سبحان اللہ ان ہوبا اللہ عبد الحمد علیہ دو پارٹیاں تھیں ایک عیسائیوں کی تھی عیسائی مشکل کو کیا سمجھتے حضرت عیسیٰ کو اور یہودیوں کی تھی یہودی پلا تجھے نہ سمجھتے حضرت عیسیٰ کو اور بہتان لگاتے ایک وہ غالی تھے دشمنی میں دوسرے غالی تھے محبت میں ایک افراط والے دوسرے تفریق والے افراد کا معنی حد سے بڑھانا تفرید کا معنی جو حد سے گھٹانا اور صراط مستقیم ہوتی ہے بین الافراد و تفرید درمیان والا راہ یہودی دشمنی میں بڑھ گئے عیسائی محبت میں بڑھ گئے فرمایا ان ہو وا الا عبد سبحان اللہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا لا تطرونی کما اثرت النصارى لا تطرونی کما اثرت النصارى عیسی ابن مریم لوگوں مجھے اپنے مقام سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو الوہیت کی سامنے کھڑا کر دی اور الوہیت کا درجہ دے دیا لا تطرونی اور فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو فرمایا ان ہوا الا عبد نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام یہ تفصیلی جواب ہے الا عبد مگر بندہ مگر نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر مگر چپ مگر بندہ اور العبد من لا یملک شیئا بندہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی جان کا مالک بھی نہ ہو عبد فرمایا حضرت عیسیٰ سارے جہان کا مالک ہونا تو دور کی بات دوسروں کی مشکلیں حل کرنا تو دور کی بات اب دونوں وہ تو اپنی مشکلوں میں بھی میرا محتاج تھا عبد تھا بندہ تھا لیکن عام بندہ نہیں انعمنا علیہ ہم نے ان پہ انعامات کیے تھے میرے انعام تھے لیکن کا وہ بندہ بجالنا ہو مسالہ اور کیا ہم نے ان کو مثال نمونہ قدرت لے بنی اسرائیل کی طرف دونوں کو جواب دے دیا عیسائیوں نے کہا عبد اللہ اللہ نے فرمایا عبد یہودیوں نے کہا کل تو دیکھا اللہ نے فرمایا انعبد ہمارا حراس تھا ہم نے ان کو نبوت دی اور نبوت کا نسب آدم تک پاس ہوتا ہے سب یہ بات جو نبوت کا نسب ہے وہ آدم کا کیا ہوتا ہے طہارت ہوتی اس میں زنا نہیں آ سکتی زنا نہیں آ سکتی وہ نبوت کا نسب سارا پاک ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہوتے ہیں. طہارت حدیث زنا مراد ہے, زنا سے پاک ہوتا ہے پیغمبر کی بہت علی آدم تک. اس لیے ان ہم نہ علی بجالنا مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا, یہ تخویف دنیاوی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے, اور سوال کا جواب بھی ہے, فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم ایسے قادر ہیں کر دیتے تم میں سے ملائکہ فرشتے بالارض فی زمین کے یخلو پھول, وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے خلیفے ہوتے. اس کے دو مطلب ہیں من کم کے, صاحب مدارک علامہ نسبی نے لکھا من کم اے فضلا تم, یہ من فضل جائے. اور یہ لکھا رہا ہوں اس لیے کہ کئی مقام پہ قرآن پاک میں من فضلیہ ہوتا ہے. پھر آپ پوچھتے ہیں حوالہ کیا ہے, من فضلیہ بھی آ گیا کہ من فضلے کا, یعنی تمہارے تمہیں تباہ کر کے جس طرح تم بس رہے ہو اسی طرح زمین پر فرشتوں کو بسادوں میں قادر ہو. یہ کیا ہوگا تخویف, اور مطلب کیا ہے کہ انسان بن جا مسئلہ مانو, ورنہ میں اللہ تمہیں تباہ کر کے ختم کر کے تمہاری جگہ پہ فرشتوں کی آبادی لگا دوں, فرشتوں کو بسا دوں, میں قادر کر سکتا ہوں. اس سے بنائے باری ہے تخویف بھی ہے. دوسرا معنی منکم کا خلقنا منکم, خلقنا منکم, اور تم نے فرشتوں کو بڑی چیزیں سمجھا ہے تو وہ معصوم ہیں, اگر ہم چاہیں تو تمہیں میں سے فرشتے پیدا کر دیں, انسانوں میں سے فرشتے پیدا کر دیں. پھر کوئی فرشتے معاف ہو کر فطرت مخلوق کو نہ ہوں گے نا, جب تم میں سے فرشتے پیدا ہو سکتے ہیں تو وہ پھر معبود کیسے ہوں گے, ان میں کون سے الوہیت کی صفات ہے. اس لیے اللہ خلق نا بن کچھ اللہ قطن بل ارد یم لوگ بے شک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا علم, اس کی دو قراتے ہیں لا علم لا علم. ذرا خیال کرو مرزیوں کے خلاف ہم پیش کرتے ہیں جس وقت کے مرزئی نیچری ابو الخیر ہستی اور اسی طرح اور بھی چند شیاطین ہیں جو نزول عیسیٰ کے منکر ہیں, ان کا نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا اور علامات قیامت کے منکر ہیں. یہ آیت ریل ہے انہو لعلم للساعة, اور اس پر بہت زیادہ حوالے بھی ہیں کہ وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر. اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی علامت ہے, علام علم علم لعلم علم کا کیا معنی, جہاں پر شرط ہے علم بمعنی شرط, روح المعانی خطیب جرمینی ابن کثیر اور یہ سب حضرات جہاں علم بمعنی شرط لکھ رہے ہیں شرط. اب ذرا خیال کرنا ہے دوستوں بزرگوں, وہ جو دوسری کلاس ہے اس کا معنی علم ہے, علم ہے اور لفظ ہی علم ہے, اور علم کا معنی نشانی ہوتا ہے, شرط کا معنی بھی کیا ہوتا ہے نشانی علامت. اشراط الساعت جو آپ پڑھتے ہیں قیامت کی علامت علامتیں دو ہوں وہاں ایک ہے, اور مطلب کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علامت ہے قیامت کی. جہاں مرزا نے ڈٹی ماری اور مرزا کہتا ہے کہ مولویوں نے دوسری کراتے بنا ڈالی ہے, اصل میں علم ہے اور علم ہے علم ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ کراط بھی کیا ہے متواتر. ہم کہتے ہیں علم والی تو مان کیا یہ کراط مان لے, علم کا معنی شرط ہے, اس پر بات آئے گی انشاءاللہ. علم بھی معنی شرط, تو وہ شرط اس کا آپ قیامت کی شرط ہے. والا میں نے بھی علامہ روسی کا خطیب کا پیزابی کا سب نے یہ لکھا شرط من اشراط الساعہ, تو شرط ہے اشراط الساعہ سے کیسے دو وجہ سے, ایک تو تخلیق انسان یہ قیامت کی علامت ہے قیامت پر دلیل ہے, کیسے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا, معلوم ہوتا ہے جو سوال و تناسل عادی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے تکلیف کا, پتہ نہیں آپ کو سمجھ رہی ہے یا نہیں. حضرت عیسیٰ کو غیر آبی طریقے سے گھر کی عادت بغیر باپ سے پیدا کیا, جو اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن بغیر ماں باپ کے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ بتانا مقصود ہے. تو اصل میں یہ, اور دوسرا علم الساعہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرط ہے قیامت کی, علامت ہے قیامت کی. کیا؟ نزول عیسیٰ. انہو نزول عیسیٰ, حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی آ جائے گی. اب قیامت بالکل قریب ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام علامت ہے قیامت کے قریب آنے کی. انہو لعلم الساعہ, یہ مسئلہ اپنے مقام پہ. ادلہ متواترہ, احادیث متواترہ, قرآن پاک کی آیات بینات سے واضح, تمام امت کا اجماعی کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں زندہ, قرب قیامت اتریں گے, جہاں پر مریں گے, جہاں پر دفن ہوں گے, اور جہاں دجال کو قتل کریں گے. یہ انشاءاللہ العزیز قد جاء اشراطہا, وہاں پر میں بات کروں گا قیامت کی علامات کیا ہیں, جاء اشراطہا کیا ہیں. یہاں پر ذرا آگے چلو. انہو لعلم للساعہ فلا تمترن بہا, بس نہ شک میں پڑنا بہا, اس علامت کے بارے میں, جس علامت میں شک نہ کرنا یا قیامت میں شک نہ کرنا. بستہ بے اون, میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ, میری اتباع کرو, اللہ کی توحید ماننے میں, میرے مسئلے ماننے میں. تو اوپر لکھا ہے الگ توحید الجلالین, ہذا صراط مستقیم, ہذا صراط مستقیم. ہذا کا اشار الیہ کیا ہے؟ ان ہوا الا عبد, ان ہوا الا, بولتے کیوں نہیں, ان ہوا الا, بولو بولو, دونوں سبق مل نہ جائے, دور والا اور اب والا. ہاں اگر جلدی چھٹی کرنی ہے تو اونچا بولو, نہیں کرنی جلدی چھٹی تو چپ کر کے بیٹھو. ان شاء اللہ ہیں ملا لیں گے, جمع بین سبق ہیں. ہاں بھائی دیکھو, وقت بھی اول, میری دعوے داری کرو, ہاتھ ہاتھ سے رات, آدھا کم چال لے, ان ہوا اللہ عبد الامنا, یہ صراط مستقیم ہے, بین الافراط مستقیم, یہ ہے صراط مستقیم. یہ بندہ ہے, انعام یافتہ بندہ ہے. شان ماجدی کے جہاں لبن بہترین ہے, اللہ نے شان بڑی تھی, الوہیت میں شریک نہیں کی. شان بڑی تھی لیکن الوہیت میں شریک الہ نہیں, الہ اللہ ہے. شان بڑی ہے, عظمت ہے, شان والے بندے ہیں. ہذا صراط مستقیم, ہذا نیچے لکھا ہے, نہ افراط نہ تفریط, یہ مجموعہ جو ہے ہذا عبد والا, یہ صراط مستقیم ہے. یہی مسئلہ آج ہے, ہمارا بھی کئی بھارتیوں سے چکر ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نبی کی شان تب بنتی ہے کہ خدا کا شریک بنو, اور مفتی احمد جاج نے لکھا ہے کہ میں جب عبد کا لفظ بولتا ہوں نا تو میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے, اردو میری زبان لڑکھڑاتی ہے, دل کرا جانگ لگتی ہے کہ نبی پاک کو عبد کہتے کہ دل سنگ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں الہ والی فتنے مان, اور ایک وہ قوم ہے جس سے بات ہے, وہ کہتے ہیں نبی کی حدیث آتی ہے دل, یہ پرویزی شیطان عثمانی, اور یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں نبی کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, نبی کی حیثیت ہے ڈاکی ہے چٹھی رساں کی. اب ہم بھی درمیان میں, ہم کہتے ہیں نہیں, انہوا عبد, حضرت محمد مصطفیٰ افضل الخلق علی الاطلاق بندے ہیں, افضل الخلق علی الاطلاق بندے ہیں. الا نہیں, دا مدعت النصارى في نبيهم, دا مدعت النصارى في نبيهم. وہ سیری کہتا ہے کہ اوئے لوگو, وہ بات نہ کرنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کی. قصیدہ بردا والا, ومبلغ العلم فيه انه بشر, بشر کہتا ہے علم میں قبلہ کے علم یہ ہے کہ آپ پکے بچہ رہیں فَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ اور اللہ کے نبی تمام مخلوقات سے بہتر ہیں مبلغ العلم فیہ اِنَّهُ بَشَرٌ علم قرآن و سنت کا مبلغ اور امتیاز یہ ہے اَنَّهُ بَشَرٌ کہ اللہ کے نبی بشر ہیں وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ بشر ہو کر اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہیں سمجھے یہ بات وسیرے نے بات تو کی ہے نا زبردست بات کی اور صحیح عقیدہ بیان کیا جی اب دیکھو هذا صراط مستقیم لا یصدنکم نہ تمہیں روک دے الشیطان شیطان انہ لکم عدو مبین بے شک شیطان علت ہے واسطے تمہارے دشمن ہے کھلا ہوا تمہارے باپ کا دشمن تمہارا دشمن فرمایا یہ مطلب پکا رکھا ہے بندہ ہے شان والا شیطان جس صراط مستقیم چھڑا نہ دے فلما جاء عیسیٰ جب آپ پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل کے ساتھ قال قد جئتکم کہا حضرت عیسیٰ نے اللہ فرماتے ہو حضرت عیسیٰ کے ذمے لگانے والوں جو انہوں نے کہا مجھے الہ مانو آپ میں بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا توجہ ہے میں بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا جئتکم بالحکمہ آیا ہوں حکمت کے ساتھ انجیل اور فہم انجیل بھلے وہ بیان اللہ تم اور اس لیے آیا ہوں تاکہ بیان کروں تمہارے سامنے بعض الذی بعض وہ مسائل تختلف نفیے جس میں تم اختلاف کرتے ہو پیغمبر آتا ہے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی سمجھے بے شک والے پیغمبر کیوں آتا ہے لے وہ بیان لکم بعض الذی تو بولو میں بات عرض کروں نبی کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے نبیوں کا کام جو ہوتا ہے اختلاف بیان کر کے حق باطل کو واضح کرنا حق باطل کو واضح کرنا یہ نبیوں والا کام ہے اور بزرگوں نے کہا ہے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی یہ شیطان والا کام بزرگوں سے سنا ہے کسی کو چھیڑنا نہیں یہ نبیوں والا کام نہیں ہے یہ کس والا کام ہے یہ گنگے شیطان والا کام ہے شیطان حضرت والا کسی کو کہنا کچھ نہیں کسی کو جو کچھ نہیں کہتا وہ شیطان حضرت ہے نبی کا کام کیا ہوتا ہے مسئلہ کھول کے بیان کرنا بس کافی با تو عمر کھول کھول کے شیشہ توڑ کے بیان کرنا بس کافی با تو عمر حضرت شیخ کہتے ہیں رڑے پہ چار کے بیان کرنا رڑے میدان ایک بزرگوں نے منع کیا کہ اختلاف نہ پڑھو مار بزرگوں نے کیت نہ لو قرآن یہ کون سا بزرگ آ گیا کیت نہ جو من میں جا جو ان ذکر رحمان لو کیت لہو شیطان اوہ لہو یہ کون سا بزرگ ہے جو کہتے ہیں عقائد والے بزرگوں میں نہ پڑھو اور اس سنجے پہ لگے رہو اور لوٹے توڑتے رہو یہ کن کون سے بزرگوں سے سنا ہے ہاں بھائی دیکھو پیغمبر آتا ہے والے وہ بیان اللہ تم میں کہتا ہوں خدا کی قسم انصاف سے قرآن پڑھو اور جو قرآن کہہ رہا ہے اسی کے پیچھے جاؤ نہ میری مانو نہ ہمارے پیر کی مانو نہ مولوی کی مانو تو بچو ہے نا ہاں بات قرآن کی ہے میں بھی غلط ہو سکتا ہوں بھول سکتا ہوں مسئلہ چھوڑ بھی سکتا ہوں اللہ نہ کرے لیکن مسئلہ یہی ہے مسئلہ یہی پکا ہے اس مسئلہ سے جو بھی ہٹے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا چاہے میں ہوں یا چاہے کسی اور مسئلہ پکا والا ابینہ بیان کرتا ہوں واسطے تمہارے پاس وہ جو تم اختلاف کرتے ہو یہ بعض وہ عقائد والے مسئلے اور بعض وہ جو غیر ضروری مسائل ہیں ان میں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیغمبر فضولیات بیان کرنے نہیں آتا کام کی باتیں بیان کرتا ہے آج کل جیسے پھیلا ہے جادو کا اثر ہوا تھا کہ نہیں ہوا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ انسانوں والا مسئلہ کیا؟ ہاں بھائی بھلے ہو بھائی نالا گمباد لذی تم تلے پونا پیے فتق اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، باقی ان میری بات مانو. وہ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، رولے والا مسئلہ، شیوے جھگڑے والا مسئلہ. فرمایا ان اللہ ہو با ربی، ان اللہ ہو با ربی، ہو با ذکر کیا، بے شک اللہ ہی تیرا مشکل کشا. اللہ ہی والا مانا کہاں سے دیا؟ ہو با ضمیر فتن سے اثر آیا، ان اللہ، اور جہاں ربی بے مانا الہی. وہ صوفی صاحب سیدھے ہو کے بیٹھو، مہربانی. ہاں ان ربی، یہ سمجھتے ہیں شہر سے ادھر ادھر نہیں دیکھتا. ہاں ان اللہ ہو با ربی، ربی میں مانا کیا ہے؟ الہی، الہی کا معنی فریاد سننے والا. بتا چکا ہوں ابھی، فریاد سننے والا. فرمایا ان اللہ ہو با ربی، پکی بات ہے اللہ ہی ہے میری فریادیں سننے والا. اور ربکم، اور تمہارا داتا تمہاری فریادیں سننے والا. فاعبدوہ، بس اسی ہی کو پکارو. فاعبدوہ، اسی ہی کو پکارو. ہذا صراط مستقیم، ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راہ ہے، یہ موٹر بے روڈ ہے جو جنت جا رہا ہے. ہذا صراط مستقیم، اب سمجھ آئی صراط مستقیم. اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، معنی کیا ہے؟ اللہ اسی توحید فی العبادت، توحید فی الاستعانت پہ پکا رکھنا، ایاک نعبد و پہ پکا رکھنا، ایاک نستعین پہ پکا رکھنا. یہ نہ ہو نماز کے اندر پڑھے ایاک نستعین اور باہر نکل کے کہے جا علی مدد، نماز کے اندر کہے ایاک نستعین اور باہر نکل کے کہے یا سیدی الوان. فرمایا اللہ وہ تو مشرک ہو گئے، اے دینا میں نو پکا رکھی سے مسئلے سے، ایاک نعبد و ایاک کوئی مضمون ہے. ان اللہ ہو با ربی و ربکم فاعبدوہ، پھر اب اسی کی عبادت کرو، اسی کو مشکلات میں پکارو، اسی کے نام کی نظر نیاز دو، اسی کے نام کے پھیرے ثواب بکرے چھترے، اسی کے نام کے صدقے، اسی کے نام کے نعرے، اسی کے نام کے سجدے، اسی کے نام کے رکوع، اسی کے نام کی عاجزیہ، اسی کے نام کی پکاریں. فاعبدوہ ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے. سوال ہے، اتنا صاف مسئلہ بیان کیا حضرت عیسیٰ نے، یہ حضرت عیسیٰ کی تقریر تھی. اب سوال ہے، حضرت عیسیٰ نے تو بات ہی ختم کر دی، مسئلہ صاف تھا، پھر یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ حضرت عیسیٰ نے تو بات مسئلہ کلیئر کر دیا، یہ عیسائیوں کو کہاں سے دھوکہ لگا؟ شرک کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں باغی مولوی، باغی چیز، ان بےمانوں نے جھوٹھی روایتیں کھڑی حضرت عیسیٰ کے نام سے اور ساری پھیلا دی. یہ بعد میں مشرق پیدا ہو گئے، اور پہلے سارے کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ کی تعلیم والے سارے واحد تھے. اصل میں اس کا بعض تفسیروں میں واضح لکھا ہے کہ ایک بڑا پادری تھا، بہت بڑا یہودی پادری تھا، اور بہت بڑا پادری جو ان کا ہیڈ پادری تھا، اس پادری نے شرارت کی. اس نے یہودیوں کو کہا کہ تم مجھے صحیح پالک کر کے نا، مار چار کے، خون آلود کر کے، مجھے رات کے وقت صبح قریب ہونے والی ہو، مجھے اٹھا کے عیسائیوں کے چرچ کے سامنے، عبادت خانے کے سامنے ڈال دیں، آگے میں جا کے میرا کام کر. جن کا بڑا مولوی تھا یہودی، یہودیوں نے اس کی صحیح پالک کی، مار مار مار کے الو بنایا، اور صحیح خون ریز خون کر کے زخمی کر کے چرچ کے سامنے ڈال گیا. صبح عیسائی ہے انہوں نے کہا مارو, یہ 30 سال کیسے جہاں پڑے میرے اللہ میں. انہوں نے اٹھایا, کچھ ہوش آیا تو کہتا ہے کہ اصل میں نے ایک بات کی ہے, مجھے مار پڑی ہے. میں نے ان یہودیوں کو کہا کہ حضرت عیسیٰ کی دعوت سچی تھی, اس اقرار کی وجہ سے مجھے مار پڑی. اس لیے اور جب یہ کہا تو عیسائی تو چاٹنے لگ گئے. انہوں نے کہا اچھا اتنا بڑا عالم عیسائی بن گیا ہے اور دوسرے مذہب کا آدمی آ گیا. بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا جی آپ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں, ہم آپ کے پیچھے آپ پڑھیں گے, ہمارے استاد ہیں, آپ پڑھائیں. چنانچہ اس نے کلاسیں لگائیں, تین کلاسیں لگائیں. ایک کلاس والے گئے, اس نے کہا کہ ایک راز کی بات بتاتا ہوں, میری زندگی میں ظاہر نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اوپر اوپر سے بندے تھے, اندر سے اللہ, لیکن میری زندگی میں ظاہر نہیں کرتا. لباس بشر میں نور الہی نہ ہو کر تو کیا قدر اجتماع و نظر کی ہے. احمد رضا کہتا ہے اگر اللہ کا نور میں, اللہ کا نور لباس بشری میں نہ ہو رہا نبی پاک, تو اس مٹی کی کیا قدر ہے. اگر آپ بھی مٹی کے بنے ہیں تو کیا قدر اس ماہ پانی مدر مٹی کی ہے, اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ بات اس نے سمجھایا کہ آپ پکا کر دیا. خیر وہ طالب علم اچھے تھے. اگر آج کا آ جائے نا, یہ بات میں بتا رہا ہوں باہر کسی کو نہیں بتا, تو موبائل انگریز کو پتہ نہیں تھا, جن کو طالب علموں کا نہیں پتا تھا, نہیں تو موبائل کی ضرورت ہی نہیں تھی. چلے جنوں کو بات بتاؤں موبائل سے پہلے کون جاتی ہے. دو قومیں ایسی ہیں, زنانی اس کو کہہ دو نا کہ کسی کو نہیں بتانا, پہلے پہلے جب تنور پہ ٹکی ہوں گی تو تذکرے یہ ہوگا, اور 24 گھنٹوں میں پورے محلے میں بات ہوگی. اور دوسری قوم سارے جلد ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ وہ سارے جلد جو اچھے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی راز ہم نے رکھ لیا. دوسری کلاس ہے, انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا نہیں پتا, تمہیں بتاؤں حضرت عیسیٰ یہ کون تھے. یہ اللہ کے بیٹے تھے, نائب اور متصرف تھے ابن اللہ. یہ راز کی باتیں کسی کو بتانا نہیں. کہا ٹھیک ہے وہ بھی پکے ہو گئے. تیسرے آئے, انہوں نے کہا ان اللہ خالق الثلاثہ. تثلیث کا مسئلہ سمجھایا جو آج تک قادریوں کو سمجھ نہیں آیا, انشاءاللہ بات کروں گا. تثلیث کا مسئلہ کیا ہے, تثلیث کا مسئلہ ان کا بڑا مشکل ہے. اب وہ کہنے لگے متشابہات کے ہیں, ماشاء اللہ ہے ایمان اور ہے متشابہات سے. تو بارہ کے سمجھا دیا, اب تین ان کو بھی راز بتا دیا. تین گروہ ہو گئے, پادری مر گیا, پیچھے سے شاگرد لڑنے لگے. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ ابن اللہ, انہوں نے کہا وہی اللہ, انہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تین پارٹیاں کر گئی, فاختلف الاحزاب, بےمانوں نے اختلاف کیا, مختلف ہو گئی پارٹیاں. باوجود یہ مفسرین کا بیان میں نے آپ کو سنا دیا ہے بطور لطیفہ کے سنن لا سند الو. فاختلف الاحزاب, عذاب وہ مختلف ہو گئے آئے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل الذین ظلموا تخفیف اخروی, بس بربادی ہے ان کے لیے. اشراکو جنہوں نے شرک کیا, معلوم ہوتا ہے عیسائی بھی شرک کرتے تھے. ظالمو اور کوئی قید کہتے ہیں عیسائیوں نے شرک نہیں کیا, اللہ فرماتے ہیں ظالمو پچھڑے کالے کتاب, ظالمو یہ پچھڑے کالے کتاب تھے, انجیل مان کر بھی انہوں نے شرک کیا. ظالمو من عذاب یوم من عظیم, انہوں نے شرک کیا, جنہوں نے ظلم کیا تھا. ظالم من عذاب بربادی ہوگی, من عذاب جو من عظیم, یوم عظیم دردناک دن کے عذاب سے. الینظرون الا الساعة, نہیں دیکھتے مگر قیامت کو, قیامت کے دن کے منتظر ہیں. یہ کہ آئے ان کے پاس اچانک, فہم لا یشعرون, اس حال میں کہ وہ جانتے نہ ہوں. یہ جو ان کے قیامت کو کیا بنے گا, الاخلاء, درمیان میں تیر آ رہا ہے آپ کے قرآن میں. للہ دینا سے تیر شروع ہوتا ہے, حالات اللہ کی طرف آ رہا ہے. کوئی نہیں ہے فویل للذین قلنوا اس للذین کے تلے تین سے آ رہا حق اللہ کی طرف ہے میرے پاس تو ہے. اچھا للذین قلنوا بتانا ہے کہ ان کی بات ہے الاخلاء الدوست ہیں وہ پچھلے پیر بہنے پیر بھائی سے پیر بہنے ہیں کٹھے ہو گئے نا یہ کدھر جا رہا ہے جی گولڑے شریف. اچھا تو میں بھی گولڑے شریف. اچھا پھر تو سے میں تو پیر بھائی ہوں پیر بھائی سے پیر بہنا یہ جلدی جلدی ہے پیر بہنے اور پیر بھائی پردہ کوئی نہیں اور کوئی چیز نہیں یہ پیر بھائی بہنا جا رہی ہے یہ سارے حلق اللہ یہ سارے پیر بہنے پیر بھائی شرک کی وجہ سے محبت کرنے والے ایک ہے محبت توحید کی وجہ سے صحیح مسئلے والے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو مغرب سے اٹھائے گا ایک مشرق کو اٹھائے گا اور ان کو کٹھا جنت میں کر دے. کیوں ان کے درمیان صرف مسئلہ توحید کی وجہ سے آپس میں محبت تھی اور کوئی تعلق نہیں. آج ایسے ابن تیمیہ کے ساتھ ہماری کیوں محبت ہے؟ ایک ہی وجہ توحیدی آدمی تھا ابن قیم شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید یہ ان حضرات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ توحید والا تعلق. اللہ انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ جمع کر دے گا. تو یہ توحید کا تعلق. ایک ہے شرک کا تعلق. شرک کا تعلق بھی ہے پیر بہنا سے پیر بھائی اللہ فرمائے یہ بھی ذرا سن کے لوگ بنا رکھی بڑھنے الخلاء یوم یذل بعضهم لبعض عدو. آج کے پیر بھائی پیر بہنے اس دن لبعضهم عدو بعض بعض کے دشمن ہوں گے. الا المتقین مگر شرک سے بچنے والے. الواحدین الخاتن مگر جو صرف متقی ہوں گے وہ بچ جائیں گے اور تقوی والی جاری بچے گی. تقوی والی دوستی بچ جائے گی باقی خود غرضی والی دوستیاں شرک والی دوستیاں کفر والی دوستیاں اوباما نواز کی دوستی یہ نہیں رہے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین بے نظیر اور فضل الرحمان کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی. یہ ساری دوستیاں گئیاں اب دوستی رہے گی. الا المتقین یا عباد انعام اول اللہ فرمائیں گے یا عباد اور صرف میری عبادتیں کرنے والوں یا عباد اور صرف میری عبادتیں کرنے والوں اور میرے بندیوں میری عبادتیں کرنے والوں اس میں بھی پیار ہے نا یا عباد اور میری پکاریں کرنے والوں یا عبادی تھا یا عبادی اللہ فرمائیں گے یا عباد اور مجھے پکارنے والوں یہ تو حال ہو گیا نا ان کو پکارنے والوں کا یا عباد اور مجھے پکارنے والوں لا خوف علیکم نبی خوف